kon ñuy sang neew insha allah taala dinañ ci ñew bu fekente ne paré nañ ci suñu masala bi nga xamantene mom lañuy ne wa légui kon bu boba dañuy wax ne am légui mu def kon fofu manam wouté bi nga xamné mom mo nekk ci yéfer bi génn aduna mom moy wouté bi nga xamantene mom mo nekk ci julit bi génn aduna am ma yéfer nak bi nga xamantene mom day dund ndax mom latna wala labul lol tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wouté waye li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah ñom dañu wax né dafa lat tokal nañ ci abdullah ibn abbas ak abdullah ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhumah ñu ne yéfer bi mom dafa nek bo xamantene sobe la niki nonu tamit dañuy wax niki nonu tokal nañ ci hasan al-basri rahimahullahu ta'ala mu ne yéfer bi bu fekkentene daf la nuyu manam da la dox loxo nga teyego bu boba da ngay dem raxasu ji wa ndax yéfer mom sobe la manam niki nonu lolou mom moy tektal bi nga xamne mom la zahir yi tektelo tek nga xamantene mom moy sen imam bi nga xamne mo gëna défendre bobule mazhab mom moy al imam abu muhammad ibn hazm az-zahiri rahimahullah ci al kitab ci al muhalla bi nga xamantene mom la manam mom moy téré bobu nga xamantene téré bobu la défendre yaatal ci mazhab ñu ñëk ñi ñu muju ñi rawatina mazhab sahaba yi ak tabi'in radiyallahu ta'ala anhum ci bir téré bobu ci la léralé bi masala manam ci la waxé ci bobu masala défendre ko manam né li nga xamanténe mom mo aju ci sobé manam né kat sama borom subhanahu wa ta'ala daf ni innamal mushrikuna najas manam yéfiri ñom ay sobé lañ manam comme yéfiri ñom ay sobé lañ loolu day tek léné manam kon ñom seen jëm yi sobé lañ loolu moy wone ñu né bu fekkénténe nak da nga né dañ né dédé sobé bi sobé manala mune amma ñi nga xamne ñoom dañuy wax ne sobe bi sobe maana la dañu naan leen a dede loolu du sobe maana te buñu leen mayon ne sobe maana ñu ne amul dara lu gëna yéme ño xamantene manam yeneen borom xoxoy lañu wax manam borom ñeenti ngir ñeneen ni manam ba mu def dal zahiri rahmatullahi alayhim mune bu fekkene mune dara gënul yéme ci ko xamantene ci ño ay neenañ ay borom xam xam lañ te pourtant li sama borom subhanahu wa ta'ala wax ne sobe la ñom ñu ne dedet lolu sobe wul te man ñu ngi ni amul dara luy wone ne du sobe te amul dara luy wone ni sobe la ñom ñu ne sobe la waaw mi ngi nonu tanen mu ne waaw kay legi kon ñu ne ala ñu ne boole ko li nga xamene bu fekente ne dañ ne yéfer bi mom nañ len may ci ne sobe bi sobe ak manala waaw lan moy sen dalil ci ne yéfer bi mom kon dafa lap amma su fekete amul dalil bu yone ne yéfer bi dafa lap kon bu boba dañuy wax ne sobe la niki nonu tay su fekente ne masalan dañu wax ne ñu ne fu fekente ne dañu ne daganal nañ ñu daldi tak ñi nga xamne ñom ñoy kitab yi yaati manam julli ñi nga xamantene manam ñom ñoy juif yi ak chrétien yi daganal leen ñu ñu tak leen kon boba dañ nan waw dagal nañ ne sakk leen lool moy mën nañu sey ak ñoom loolu lay tekki ana lan mo ci wone ne duñu sobe ñu ne fekkante na dañu leen waw seen ñakki ak seen tufli bi ak yu deme nek nonu yoy bu boba day daali nek sobe te kon man day daali lap te bu boba lool limi tekki kon moy ñoom dañu lap ndax bu boba dañuy laal suñu yaram ñu ne mu ne dedet d'accord ñu ci lool ana lan moy wone ni seen ñakki ak seen tous di ak yu demé nek non buñu laalé sa yaram waro ko raxas ñu ngi melni tay seen saw wala seen li nga xamne moy toy wi digéné ci seen yaram wala yu demé nek non bu laalé sa yaram ni ko wara raxasé lolu kay amul dara lu ko ci woné mu ne té buñu la mayon lolu tamit wa ana lan moy wane ni yeneen yéfer yi duñu sobé kitab yi yaati d'accord wa légui kon yeneen yéfer yi ana lan moy wane ni duñu sobé kon nak ala kulli hadin xam ngeen lan la li ngeen wax lolu dara teggu wu ci amma su fekkante la da ngeen di qiyas ci kitab yi yaati ñi ci def bu boba dañ nan leen qiyas mom lepp batil la lepp tiaxan la amul dara lu ci wër ndax zahiri rahmatullahi alayhim ñom qiyas degeeru fi ñom motax duñ ko jëfëndiko waye li nga xamantene mom moy li jumhurul ulama wax rahmatullahi alayhim mom moy li degeer manam moy yefir bi tamit du sobe meme bu manam bi dund ndax li nga xamne ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax fi na innal muslima wala innal mu'mina la yanjus manam ni yef julit bi mom du sobe lolou daf ko wax comme ni nga xamne non lañ ko waxe won sa ci jotay bi wessu ne dafa genn makhrajal ghalib la manam amul mafhumul ghalib mom am def ko bayyi xel manam te lolou boko beugé xam dañ la koy jox exemple comme ni nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne warabaibukumul lati fi hujurikum fek muy wax ñi nga xamantene dañ leena haramal mun hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum ba yeksi ci ba dañ wara ba ibukumul lati fi hujurikum bok na ci ñi nga xamantene dañ leena haramal ngeen tak leen ci ay jigen moy seen doomi ñi nga xamantene seen ay jabar lañ nga xamantene yeen yeena leen yar ci kër yi manam wax joju non nga xamne mom la wax ne ñi nga xamantene mom moy seen doomi jabar yi nga xamantene yeena leen di yar ci kër gi lolu li nga xamantene mom lay lolu manam mafhumul ghalib la amé lolu motax kene duko bayyi xel manam mafhumul ghalib la yu'tabar li nga xamantene mom moy maf manam liñu mëna déggé ci ginnaw manam moy dan mantuq bi moy dan li nga xamné ndax mantuq bi mo fi nek ak mafhum bi mantuq bi moy né dafa né sa doomu jabar bo manam sa so amé jabar tay nga tak ko tay mu dal di ñew indala doomam manam mi ngi melni tay nga dal di takku jabar di tuddu astu mu dal di indala doom di tuddu fatu manam ci bir kër gi daga mu ne la kon fatu gogu daganul nga tak ko lolou mom moy li nga xamne moy mantuqul aya manam wax ji nga xamantene mom la sa borom subhanahu wa ta'ala wax mu leer moy lolou legi mafhum bi moy lan mafhum bi moy su fekenteene nak kon astu dafa ñew seysi waye fatu dako bayyi ci kër papam bu boba fatu mën nga ko tak lolou mom lolou lañ wax lolou moy mafhum bi waye nak li nga xamantene li tax wax joju du deugar ne fatu mëno ko tak ala kulli halin mom moy li nga xamantene moy le fait que manam li ëpp ci jigéen ñi bu ñuy sey ci dañuy indalé seen doom yu ndaw yi manam dañ leen di indalé ci kër gi loolu mom motax manam té comme loolu mom moy li ëpp li am loolu motax dañ nan wax ji manam an-nafs texte bi moy té moy ayu bi fi kharaja makhrajal ghalib dafa genn waay li ëpp ci li am manam sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax joju fekk dafa fekk ni loolu mo ëpp li am waye nak bu boba ci bolem borom xam xam yi rahmatullahi alayhim amul kenn ko xamantene dagana na ci nga daldi tak ci jabar doomu ki nga xamantene manam kër gi manam ci ka bi nga xamantene mom la wax amul kenn ku lay dagana la nga tak faatu bobu kon loolu manam lool la manam loolu mom moy luñu wax mafhumul ghalib bu am na ci benen aya tamit bo xamantene mom la wax bim nan wala takri wala tukrihu fatayatukum ala al bigha'i in aradna tahassuna tabtahu arad al hayat ad dunya mune bulen di forcer sen jigen ñu ndaw ñi mune bulen len forcer ci ñuy dem di jaay ji sen bop mune in aradna tahassuna su fekente ne ñom dañoo nam ñoo li tabtahu arad al hayat ad dunya di yeen ngi len di forcer ci ñuy jaay ji sen bop ak def lu bon bu te ñoo te ngir rek sakku manam ngir sakku a pomitu aduna wa manam ngir sakku li nga xamantene manam ngir bu nam gi ngeen bëgg aduna ak alal aduna kesse tax ngeen di jël seen jigeen ñu ndaw ñi seen xalé yi jigeen ñi nan leen dem leen ngeen jaay ji seen bop wala genn leen ngeen jaay ji dem leen ngeen farantu ji bu ko defé ngeen am alal bu ko defé ngeen am xaaliss manam xawma lan jabot lañ ko tudde wa ñakku botay mu ngok am yi demé niki non bu fekente ne ñoom dañoo bëgg sel bu len leen forcer ci loolu non loolu manam ay bobu dafa genn manam tamit manam xara bobu mafhumul ghalib la am lan moy man tok bi manam li nga xamne mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax ci lu leer moy ne amulo droit bu fekente ne masalan da nga am doom jo xamantene dafa tuddu manam masalan dafa tuddu ayda amulo droit diko forcer ci nan ko demal nga outil di ñak botay wala bok yu demé nek non wala bok amulo droit diko forcer nan ko demal nga jaay ji sa bok su fekente ne mom limu bëgg manam mom moy bëggul lolu bëgguko namugo ndax lan ndax li nga xamantene manam mom moy dignité am du ko ko may lolu mom moy li nga xamantene manam mom moy li sama borom subhanahu wa ta'ala wax ci lu leer amma li nga xamantene nak mom la waxul mom modi kon manam limi teki moy manam bu fekente na mafhum bi dang koy bayyi xal moy la moy da nga nan comme sama borom subhanahu wa ta'ala dafa tek charte ci ma bagn ko forcer dafa tek charte ci mom mu bagn manam mu nek lo xamantene manam man dama ko ci forcer wala bok mom dafa bëgg ñoo man nak ma daal di koy bëgg forcer ci lool bu boba nak li nga xamantene mom la manam mom la kon bu boba limi tekki moy kon su fekkentene mom bëgg nako mom mën nako ci encourager lool lay tekki kon dedet amul nak ben borom xom xom bo xamantene ci borom xom xom yi rahmatullahi alayhim ko xamantene deggina ay bi nonu ndax lan ndax ay bi dafa genn wayu manam khalif manam moy lan manam mafhumul khalif la am manam moy mafhumul khalif la manam ndax dafa fekk ne li upp ci jigen ni manam buñu deme buñu len manam buñu deme di jaay ji sen bop rek dafa fekk ne dañ len ci forcer waye sen dignité du len ko may lolou mom motax comme nak li upp ci jigen ni nonu lañu mel dañ len di forcer lu ci upp lolou mom motax ñom sama borom subhanahu wa ta'ala jëfëndiko baat bi nonu ngir gëna jajj nit ñi waye nekkul ne daf ko wax ngir wone ni lolu charte la ci kon lolu fi tamit sama borom ci fi tamit yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jëfëndiko gi mu jëfëndiko baat julit manam tamit ci mana bobu la gënne kon lolu manam mom ndax ñi nga xamantene ñom la doon waxal lolu manam mom moy julit ñi kon loolu mom motax mu daal di wax wax ji loolu comme ni nga xamantene non lañ ko waxoon ci jotaay bi wessu manam kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam baat bi nga xamne mom la wax na innal mu'mina la yanjus niki aji gem ji wala bok ci benen riwaya bi innal muslima la yanjus naka julit bi du sagaw loolu day tek manam loolu dafa genn makhrajal ghalib kon bu boba mene fu ko tektelo ngir meuna lay na jefer kon mom sobe la niki nonu su fekenteene ay bi nga xamantene mom lañu wax innamal mushrikuuna najas manam ne way gem way bokale yalla yi ñom dal li am ba dess moy dal ay sobe rek lañ ñom comme ay sobe lañ dal legi nak li nga xamantene manam motax al imam ibnu hazm rahimahullahu ta'ala ci ay bobu la tektelo waye li nga xamantene manam mom la al imam as-sanani rahimahullahu ta'ala wax ci bi nga xamantene manam mi ngi def manam ay note de bas de page ci al muhalla manam di am ay note yo xamantene daf ko ci def ci nuskha mom bi mu yoron manam dafa wax ci souf ne dafa wax ne lolu manam dafa fekk ne yefiri ay sobe lañ lolu siyaq bi la te as-siyaq mu'tabar comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe ci usul yunay rahmatullah alayhim dañuy wax na al siyaq mu'tabar manam siyaq manam li nga xamantene mom moy li aya bi limi wax ak liko taxaw wax ak ci limi jog lolou dañ koy bayyi xel lolou motax manam te lan te daf ni innamal mushrikuuna najas fala yadkhulul masjidal haram ba'da 'amihim hadha manam li nga xamantene mom la doon wax ci walu gogou mom moy affaire juma manam masjidil haram manam mom moy juma gi nga xamantene mom moy juma makkaji manam ak li nga xamantene mom moy liko wor moy makkatul mukarrama manam mom la wax ne buñ fa duggati manam yefiri buñ fa duggati ginnaw sen at mini manam kon lolu manam limi tekki mom moy ndax daño sobew manam sobe gogu lolu limi tek moy sobe manam ndax bu doon sobe jëm du yam ci buñu dugg juma makkaji kesse kon lolou manam mom moy li nga xamantene mom motax ñuy wax manam kon dal ci kaw lolou dañuy yobbu sobe bi ci sobe ak manam te and ak lolou yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan recevoir ci bir kërëm manam wala ak ci bir juma ay délégation yo xamantene ñom ñoy délégation chrétien ak juif niki non tamet hadith bi nga xamne mo nek ci ñaar sahih sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim nga xamne sama mata ibn asal mom lañu takkon fofu radiyallahu anhu fekk jamono joju yefir la won ñu daal di koy takk ci yew ko ci jakka ji manam loolu tamit day tek telene ndax jakka comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom manam moy hadithu kawko bi sa won ci jakka ji ci gisoon nañ ci na jakka amuñu droit difa def lo xamantene sobe la manam kon niki nonu kon manam bu fekkontene sobe la kononton duñ ko indi ci bir jakka ji manam diko fa yew niki nonu kon sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum tamit yenente bi sallallahu alayhi wasallam ginnaw biñu jappé waji te kul comme que ci walu xaré lañ ko jappé niki non mu don lolu sik nekul ci ne manam bu fekkene rawati na fofu ni muy tangé kon don nak dina ñak ak yu démé non té buñu ko jappé niki nonu ci bir tolu xaré nit ñi di xaré sik nekul ci ne ñoñu dañuy dina ñak té kon bu boba buñ ko jappé yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkonté ni ñom sobé lañ kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dina len wax ne len wa legi nak so len pare da ngeen di raxas sen loxo ndax kal waji yefir la niki nonu tamit te lolou yep waxu len ko niki nonu itam li nga xamantene mom la imam al bukhari rahimahullahu ta'ala jeufandiko ci hadith bi dal ni babu araqun araqul junub manam li nga xamantene manam buntu bi bimu ñëk indi hadith bi ndax hadith bi da ko indi ci ñaari buntu buntu bu ñëk bi moy bi ni moy bimu wax naan babu araqul junub d'ailleurs sax li nga xamantene mom moy riwaya bi nga xamantene mom mo nek ni mom moy biñu jang ci suñu hadith bi ni mom moy riwaya bimu indi exactement ci buntu bobu manam li nga xamantene mom moy manam da ko tuddé ñaqku ki nga xamantene dafa amé janaba manam jëfëndiko hadith bi ngir wané ni manam kon ñaqam dafa laap ndax mom bu fekente ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innal mu'mina la yanjus aju gëm ju mom du sobew manam du sobew kon mom moy mom jëmum sobew wul kon li nga xamantene mom lay tek moy lepp lo xamantene dafa gemé ci jëm bi manam moy ñaq yeek yoy bu boba dootul nekkati lo xamantene da fay sobew mo xam kon nak julit la wala mu yéfer ak kum mëna doon manam yaramam du nek lo xamantene da fay sobew te bok na ci li nga xamantene mom la koy gëna mom mokoy gëna wané rawatina zahiriyyi rahmatullahi alim donta zahiriyyi rahmatullahi alim dañ koy bañ waye téréwul mu nek lo xamantene lu réel la té mom moy lan mom moy de moy nit ki bu také ben juif wala bu nek bu také ab chrétien manam bu fekente né daf koy togal masalan sik nekul ci na loxom dana lal tok gi sik nekul ci na té bu fekonté né mom sobé la konon ton yenente bi sallallahu alayhi wasallam day wax né mën ngeen leena tak waye nak buñu len togal wala yu démé nek nonu té lolu manam lolu day tekté la kon ci anam gu lèr ci né lolu nga xamanté né mom la ibn hazm rahimahullahu ta'ala di wax lolu nonu degeerul ala kulli hal li nga xamantene mom moy li deugar ci bi masala mom moy yefer bi ak julit bi yep feek manam te doomu adama lañu suñuy dundu seen yaram du nek li nga xamantene mom moy sobe te manam seen yaram du sobe wu seen yaram day continuer di lap te lolu mom moy li nga xamantene manam day lap mo ni bu ko defé mo xam dañu amé janaba wala dañu amé mbeureuk ak yu demé nek non yoy yep manam du téré ñu sobé wu comme ni ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha néna daan na gis sama mbeureuk ma daal di jël ndox di naan manam naan ci benn pot ba mu jëlat ko jox ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun fa yad'u fahu mawd'a fiya manam mu jël gemminam tek ko place fi nga xamantene mom lu sama gemmin nekkon mu daal ci nan lolou day tekkale nekkon du sobe ndax bu fekkon tane sobe manam moy day tekkale ne du sobe wu manam ala kulli halin niki nonu ñakam ak yenen manam yaramam lepp du sobe wu niki nonu hadith bi ni al imam ibn hibban rahimahullahu ta'ala nose nako ci bund neena ar radd ala man zaama an al junub idha waqa idha saqata fil bi'r wa naw al ikhtisal fa in al bi'r la yanjus manam ne day raddu ki nga xamantene manam ñi nga xamantene dañuy jot manam ñoñu nak manam ñi nga xamne dañuy jotene wala dañuy wax neena ñoy su fekente nek ki nga xamantene dafa amé janaba dafa rot ci biir ten ba pare yene sangu ne bu genné manam ten bi du sobe wu te lolu ñi nga xamantene ñom ñoy wax lolu manam ne ten ba day sobe wu neena mur di len raddu dadi indi hadith bi ni manam te lolu xam nga ni ñi koy wax ñen rek la mom moy fuqahaul hanafiyyi rahmatullahi alayhim kom ni nga xamantene non lañ ko gisee won biñuy tekantal atte yi nga xamantene ñom ñoo aju ci maul mustamal manam ndox mi nga xamantene dañ koy jëfëndiko ci jaamu yalla lolu bi nga xamantene nak manam mom lako al imam al hafiz ibn hajar رحمه الله تعالى وحيت تي تي فتح الباري الامام بدر الدين العيني رحمه الله داري لول نا امول رابور حديث بي امول رابور اك لول ابن حبان تود ندخ امول بن رابور لا او رابور اك كون كان بيير ما دام Aku rapor lah. Orang ngomong jauh air ibu budu je cerita nak bukti. Mak rapor lah. Dia lagi. Wah, kau kau kip kau kau mesti nak call nak hadis bi. Dia lagi ni amna rapor kau. Nak lepas kau kira kau mesti nak mom dapat mom dusobe limited kau mom budu je cerita nak kon ndox moma tamit lolu du tax mu sobe wu lolu motax mu am rapport lolu motax mu am rapport ala kulli halin niki non manam hadith bi kon ci li nga xamantene manam mom mo ci aju ul beur niki nonu bok na ci li nga xamantene mom lay tek tele mom moy di nit comme que mom du sobe wu waye kon li nga xamne mom moy am moy day nek ko xamne muta na gis la manam sobe daf koy laal kon li nga xamantene lol lay tek moy su fekenteene sobe daf ko laal rek daf koy dindi da koy raxas waye du tax mom jëmum batay kont nek sobe parce que tout simplement yaramam dafa am sobe bu ko laal nit nonu ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom moko wax na innal mu'mina la yanjus ki nga xamantene mom moy aji gem ji manam julit bi mom du sobe wu niki nonu bok na ci li nga xamantene mom la hadith bi di tektele batay mom moy ne kon manam wuti gi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim di wuti ci rutubati farjil mar'a manam toy toy gi nga xamantene mom mo nek ci peuy jigen manam lolu ki nga xamantene mom moy lire bi dogu judd lolu bok ci manam lire bi donte dafa genné ci peuy la genné itam manam lire bi même buy dogu judd lu mu toy lir ba mom du nek ko xamantene dafa sobew ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ñu jangal ci hadith bi ne innal muslima la yanjus ki nga xamne moy julit bi du sobew te wax nañ leena lolu manam amul mafhumul ghalib dafa melni dafa ni nit du sobew lolu la hadith bi di tektale manam kon lolu comme ni nga xamne non lok imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa hadith sharh muhaddab manam ci al-majmu' niki non bi muy sharh sahih imam muslim rahimahullahu ci hadith bi tamit lolu la ci wax mune même suñu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wuti gi nga xamne mom lañu wuti ci toy toy pey jigen itam lolu tektele wul ne manam lolu dañ ci genni masala lire bi ni niki nonu tamit li nga xamantene mom lañu wuti ci walu manam deret ju lal nen itam dañ ci wuti manam ci deret itam manam nen gogu nen bu genni and ak deret itam manam wala mu toy lolu tam sik manam day continuer di lap manam ndax lan manam dafa nek lo xamantene dafa lap lolou manam woute gogou bu tam bokku ci manam hadith bi day tektele manam mana yoy niki nonu kon lolou manam len la ci mana yo xamantene ay mana fiqh la yo xamantene hadith bi daf koy tektele walillahi alhamdu wal minna legi mu am yeneene mana itam yo xamantene hadith bi daf koy tektele te mun aju ci li nga xamantene ñom ñoy tegg ni mag yi nga xamne mom la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum amewon ci kanamu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lolou motax subhanallah nga xamantene dañ ko gis andak ne manam zahir bi mom moy ne abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mom li nga xamantene mom la wax mom moy bugul won jota yo ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te amewul won lap lolou day tekkale ci anam gu leer ni nga xamantene nonu lañu fonke won yenenbi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamne non la ko dalé mom mom ak yenen morom sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum way nak lolu tamit ay bi manam hadith bi tamit da fay tek manam day tek te lene kep ko xamantene manam dafa am nit bu fekenteene dafa wara gisi ji borom xam xabi manam wara gisi ni ñu sel ni di len wara ziyara wala mu dem di tok ci jotay xam xabi dafa wara samonté lab gi nga xamantene mom moy lab gu mat manam musa montek yore njapp lolou dafa bok ci teggini mu nek ko xamantene dafa yore njapp ndax li nga xamantene mom la abu hurayra wa radiyallahu ta'ala no daf ni fakaritu dama bañon an ujalisa ko ci mu jotayo ak yow wa ana fek man kat ala ghayri tahara nekuma ci kaw lab manam moy nekuma ci kaw lab gu mat manam kon lolou limi tek mom moy warul dafa wara manam dafa wara samonté ak amel lab gu mat ci kanamu manam ci buy dox ci jotaay borom xam xam yi rahmatullahi alayhim niki nonu itam dafa war di am ak manam di warar samonté ak yenen comme ni nga xamne non la ko imam an-nawawi rahmahullahu ta'ala waxe ci bimi sharh hadith bi ni ci sahih imam muslim rahmahullah mune masalan dafa war di samonté ak sunan al-fitra yi buy dem di tog ci jotaay borom xam xam yi lu demé nek manam di manam di lel di wey ak di wat manam karaw naqiya karaw poqtani ak wañi li nga xamne mom moy karaw nanu yoyu nonu daf ko wara nek lo xamantene dafa wara samonté ak manam teggini yoyu nonu ndax dafa wara nek ci anam gi gëna maté nit ki bu fekkentene day jotayo ak nit ñu bax ñi ñu sell ni ak borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wa radiyallahum dafa wara nek ko xamantene dafa wara samonté yoyu yep ngir samonté manam té lool bok na ci nit yalla yi radiyallahu anhum di deugural saasu nek di wax ne nit talibé bi dafa war di nek ko xamantene non la wara sa monté ak mom ndax li tax nit ñi di and ak nit ñu bax ñi di and ak sëriñ yi loolu mom motax manam ndax day tax ñom comme dañuy amé téggin ci seen karam di am téggin yo xamantene day manam dañuy entraîné wu melni si manam hadara yalla bi ni nga xamantene non lañu wara téggino ak mom légi lool nak le fait que ñuy and ak nit ñu bax ñek borom xam xam yi nit ñu sel yi radiyallahu ta'ala anhum loolu manam mom daf leen di pousser ci ñuy am entraînement déjà ak ñooñu le fait que ñu am téggine ak ñooñu loolu day tax ba ñu mëna am téggine ci hadara yalla bi subhanahu wa ta'ala té loolu manam wax la ñoo xamantene wax du dëgër la té hadith bi ni suñu hadith bi ni daf koy tektale bok na ci luñu li nga xamantene mom la moy suñu hadith bi di tektale mom moy di ki nga xamantene mom moy borom xam xam bi bu fekkentene dafa gis ci ki nga xamantene manam mom moy ki nga xamne day sakku xam xam wala benen bokku julitam wala ab talibé mu gis ci mom lo xamantene manam wala kep ko xamantene rek dañ koy top mu gis ci ki koy top lo xamantene manam gis na ni ragal na mu nek ak wañé ko wala ak matabi wala mo ragal na ci mom mu nek ak ñak xam mu daal di koy laaj ana lan mo waral nga doxale ni bu ko defé koku tamit daal koy expliquer bu ko defé mu mën ko tektal li nga xamantene mom moy li jaadu te mu tektal ko li nga xamantene mom moy li gëna jup te mom moy li gëna mëdd te loolu manam ñing koy jàngé ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nga xamne mom la wax Abu Hurayra radhiyallahu anhu bi nga xamantene daf ko gis ba nopi gisatuko munako fo nekkon yow ya Abu Hurayra ayna kunta ya Abu Hurayra fan nga nekkon yow Abu Hurayra radiyallahu anhu Abu Hurayra radiyallahu anhu da ko expliquer li nga xamantene mom mo nekkon ngantam mom moy li nga xamantene mom mo ci am bu ko defee mu dal di koy leral nak manam li nga xamne mom moy aju ci masala bobu niko subhanallah innal mu'mina la yanjus neena subhanallah gati nga lama bur yalla bi innal mu'mina li wer mo wor moy aju gem jikat mom la yanjus du sobew te bok niki nonu tamit benen masala bi nga xamantene tamit mom mo ci aju manam mom moy ki nga xamantene manam mom mo aju li nga xamantene mom moy benen masala bi nga xamantene tamit mom mo ci aju mom moy su fekkentene nit ki dafa war di tamit bu di top di jema xol li nga xamantene mom moy xalu ñi nga xamantene ñom lay andal rawati na bu fekkentene mom moy